Псалом 117. Хваліте Господа, усі народи, славте Його, усі люди. Велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Алілуя!